بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، باريكم حميد الله عز وجل، نكم صليا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تكيوا katika mtiririko wa muhadhara wetu kuzungumzia da'wa yetu na aqida yetu katika manhaj. Leo tutazungumzia alqabu na awsaf ahlu sunnati wal jamaa. Tulimalizia katika kipindi kilichopita juu ya kufahamu ni nini sunna na ni nani watu wa sunna na nafasi ya sunna katika Qur'an. Tukaona kwamba sunna ni njia ambayo na mwenendo ambao ameupita mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama na makhalifa wake wema waongofu katika aqida, katika itikadi na katika matendo na maneno. Na tukaona kwamba watu wa sunna au watu wa ahlu sunna wao ndio watu wa haki, na wale wasiokuwa wao ni watu wa bid'a. Tukaweza kuona matumizi ya neno sunna yaliyotumiwa katika wanachuoni wa hadithi, lakini pia tukaona matumizi ya neno sunna yaliyotumiwa katika wanachuoni wa fiqhi, na pia tukaona walivyotumia wanachuoni wa usuli. Na leo bi'aunillahi wa tawfiqihi tutazungumzia alqabu, majina na auswafi ambazo wanaitwa watu wa ahlu sunnati wal jamaa. Kuna majina mengi ambayo watu wanayatamka, lakini hayajathibiti majina hayo katika nasu au katika ishara miongoni mwa ishara kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam, au kutoka kwa yoyote katika sahaba na ulama wa tabi'i na tabi'i tabi'in wa man ba'dahum. Majina haya yanapoitwa, majina yote haya yanamaanisha kitu kimoja, na yote ni majina ya ahlu sunnati wal jamaa. Jina la kwanza na lakabu hii ni sifa ya watu ahlu sunnati wal jamaa, ambayo wanafahamika watu ahlu sunna kwa lakabu ya taifatul mansura. Taifatu al-mansura, maana ya neno ya taifatul mansura maana yake ni kundi lililonusuriwa na Allah, kundi lililoahidiwa nusra na Allah tabaraka wa taala, kundi lililoahidiwa nusra na Allahu tabaraka wa taala. Imekuja katika hadithi ya Thawbani radhiyallahu anhu, مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أسمى ثوباني قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله رواه الإمام مسلم واللفظ لابن حبان. Ameeleza Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, la tazalu, halitaacha kuendelea kuwapo, taifatun min ummati, kundi kunako watu wa umma wangu, dhahirina ala alhaqi, ambalo litakuwa siku zote linaitangaza na kuidhihirisha haki, linaisimamia haki, kuitangaza, kuitenda, kuizungumza, kuifafanua, kuwaelekeza watu, kuwalingania watu kwenye haki. Hawala tuacha kuwepo kundi katika umma wangu lenyewe litakuwa laidhihirisha haki. La yadhurruhum man khadhalahum, hawato wadhuru wale wanaowanyongesha, kuwabeza. Takhdhil, sema sawa, ni kweli sunna, lakini acheni jazba. Maelewa ya ibara, wana maana ya kumbeza mtu. Kweli sunna, tujapinga bwana, sote tuzikubali sunna, lakini punguzeni jazba. Mwona sasa haya maneno umekubali, alafu unakanusha na kuonyesha wale watu hawana chochote, hawana maana katika jamii. Hiyo ndio takhdhil. Kuna vijana mashallah wanapenda sunna bwana, utawaona ndivu mashallah vilemba, sio mbaya, lakini wamekosa busara, hawana hikima kwenye dawa yao. Jazba zimetawala zaidi, haraka zimetawala zaidi, dini haiendi hivyo, unaanza kuwakanyaga. Hii ndio takhdhil. Sasa hawa wafanye takhdhili wanavyojua, lakini hawataweza kuwapromosha watu hawa. Hii ni ahadi ya mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam, mtume ambaye la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha hatta yatiya amrullah, mpaka ije amri ya Allah, yani kiyama. Kwa hiyo kundi la haki litaendelea kuwepo. Unafikiri kundi hili litakuwa na ukubwa kiasi gani wakati mtume kauzungumza umma wake utagawanyika makundi 73, na ile kundi ni moja tu, kuonyesha kwamba ni watu watakaokuwa kwenye kipindi kigumu sana katika kuitangaza na kuidhihirisha haki kwa jamii. Kwa hiyo jina la kwanza la ahlu sunnati wal jamaa nini? Taifatul mansura. Hii ni lakabu yao na hii ni sifa yao, taifatul mansura. Allah tujalie kuwa katika hao mpaka mwisho wa maisha yetu insha Allah. Lakabu ya pili ni aljamaa. Aljamaa ni lakabu ya watu hawa wanaofuata sunna, hawa wanaoshikamana na sunna, ni sifa yao aljamaa. Kwa hadithi iliyosimuliwa na Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamza khadimu Rasulillah, Abu Hamza Anas ibn Malik qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, anasema endapo na nyumbani. Ndio nyumbani yuko. Peleke nyumbani. Na. Mtume anasema alayhi salatu wassalam, inna bani Israila, inna bani Israila. Hakika wana wa Israeli, wana wa Israeli ni Mayahudi na Manaswara. Hawa wanaitwa wana wa Israeli. Iftaraqat ala 71 firqa. Hawa lifarqiana katika makundi 71. Wa inna ummati, na huu umma wangu, sataftariku ala 72 firqa, na wenyewe utakuja kufarqiana katika makundi 72. Kulluhum fi nnari. Nenda kwa nenda. Kulluhum fi nnari. Wote haa makundi haya 70 na ngapi yatakwenda motoni. Illa wahidata, isipokuwa kundi moja. Wahidatan, isipokuwa kundi moja. Umma wa Muhammad utagawanyika katika makundi 72. Na hii si maana yake kwamba ndio tahdidi kwamba ni 72 tu. Hapana, hii yaonyesha kathura ya makundi. Makundi yatakuwa mengi sana, lakini si kwamba mtume akasema itakuwa moja mpaka 72. Hapana. Wanasema ahlul ilmi haikusudii kwamba ni tahdidi ya makundi 72. Yaani maana yake makundi yatakuwa mengi, kwa sababu ukiangalia masufi peke yao washafuka 72. Masufi au masufi. Ukihesabu zile Kashbandania, Zaidia, Kashbandania, Qadiria, Shadhilia, nani, washafuka 72. Ukihesabu Mashia wako kidogo na 70. Kwa hiyo wote hawa wamenasibika katika Uislamu. Hii inaonyesha umma wa Muhammad utakuwa na makundi mengi sana. Lakini mtume asema kulluha finnar, kulluhum finnar. Wote hawa watakwenda motoni, illa wahidatan, isipokuwa kundi moja. Qala, asema ana sufaqila ya Rasulullah. Wakasema masahaba, ewe mtume wa Allah, ma hadhihi alwahida, nilipi hili kundi moja? Qala, akasema alayhi salatu wassalam, qala, akasema Anas radiyallahu anhu, faqabada yadahu, mtume akaukusanya mkono wake, kaukunja mkono wake hakadha, kama vile kukunja ngumi. Qabada yadahu, mtume aliukunja akaushika mkono wake. Wa qala, akasema aljamaa, akasema aljamaa, kundi hilo ni jamaa. Wa'tasimu, kisha akasema wa'tasimu, nashikamaneni bihablillahi jamia, nyote mshikamane katika hii kamba ya Allah. Wala tatafarraqu, wala tafarraqu, wala msitengane katika kamba hiyo. Kwa mtume alayhi salatu wassalam ameliita kundi hili kwa jina gani? Aljamaa. Katika hadithi hii Anas ibn Malik na akasema kuambia Waislam ya kwamba wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Allah nyote wala msitengane. Hadithi ameipokea al-Imamu Ahmad katika Musnad juzu ya 3 na Imamu ibn Maja katika juzu ya 2 ya Sunan, na pia ameisahihisha hadithi hii al-Imamu al-Albani katika Dhilal al-Janna. Jina la pili jina gani? Al-Jamaa. Jina la tatu mtume akasema, jina la tatu katika majina na laqabu na awsafi za ahlu sunnati wal jamaa ni ashabul hadithi. Ni nini? Ashabul hadithi. Qala al-imamu Ahmadu, Abu Abdullah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في حديث النبي أمسيما إمام أحمد كتك حديث أبو نمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما يمتوم مزنقومزا كسيما تفترق أمتي على نيف وسبعين فرقا أما وانقو تقوانيك زيد يمكون بسبيني كلها في النار مكون ديوت وتكون دموتوني إلا فرقة isipokuwa kundi moja illa miyakunu akasema al-Imam Ahmad wama adraka man huwa al-Imam Ahmad al-Imam Ahmad Imam Ahmad bin Hanbali akasema haya maneno baada ya kuisoma hadithi hii akawaambia waislam illa miyakunu ashabul hadithi fala adri manhum ikiwa hawa walozungumzwa na mtume watakuwa sio watu wa hadithi si wajui wengine watakuwa kina nani kwa maana katika watu walioshikamana na mwenendo na manhaji ya mtume alayhi salatu wassalam ni watu wa hadithi kama aliposema al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullahu ta'ala alipokuwa akifahamisha ni nani ni nini maana ya sunna الإمام ابن حزم البكوء أكيلزيا نين معنى السنة ها تلسوما كتك درسي ليوبيت ساو أكواتاجة أهل السنة والجماعة واني أهل الحق ساو ناكسيما أهل الحق لكل ناني أصحاب رسول الله أصحاب النبي فإنهم الصحابة أهل الحق لما الصحابة وامتومة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كش أكتاج أهل الحديث أكواتاج أهل الحديث نوالي ولوفتي أهل الحديث من الفقهاء كتكون شون وفقه أما نواو مرجيك أهل الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن السيمة كتك حديثه يمتوم kwamba kama watakuwa hao sio ahlul hadithi ashabul hadithi basi sijui wengine watakuwa kina nani rawahu al-khatib fi sharf ashabul hadithi al-khatib al-baghdadi ameleta athari hii imam ahmad kwamba ashabul hadithi ndio firqatu najia ndio taifatul mansura Ufamiana vizuri. Kwa hiyo katika makundi 73 zaidi ya 70 litakalosalimika an-naji litakalosalimika ni kundi hili moja likaitwa firqatun najia. Kundi litakalosalimika na kupotea duniani likasalimika na ahwa likasalimika na bid'a. Na akhera kundi hili itakuja kusalimika na moto wa jahannam. Duniani linasalimika na nini? Na bid'a wal ahwa. Lasalimika na uzushi na kupata matamanio ya nafsi. Na akhera kundi hilo litakuja kusalimika na moto wa jahannam. Kwa lakabu ya pili ya ahlu sunnati wal jamaa ni nini? Ashabul hadithi. Kwa maneno yaliyozungumzwa na tafsiri iliyotolewa na al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Wa qala ibn Mubarak Abdullah ibn Mubarak wa Ahmad ibn Hanbal wa Ali ibn Madini wal Bukhari wa ghayrihim أميليزا الإمام ابن مبارك عبد الله ابن مبارك رحمه الله نا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نا الإمام علي بن مديني رحمه الله نا الإمام البخاري رحمهم الله وغيرهم نوينجنيو في هذا في حديثي كتك حديثي أم بمتم نسيما لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق katika hadithi hiyo walipoifasiri wanawachuoni hawa wakasema hum ashabul hadithi hawa taifatul mansura ni kina nani ni ashabul hadithi Kwa hiyo hili ni hii ni lakabu pia na ni sifa ya watu wa ahlu sunnati wal jamaa. Lakabu ya nne na sifa ya nne ya ahlu sunnati wal jamaa ni ahlu sunnati wal jamaa, ambao tumekuwa tukikariri kusema ahlu sunnati wal jamaa. Kwa lugha iliyozoeleka katika miji yetu wanajulikana hawa ahlu sunnati wal jamaa kwa sunni wal jamaa. Wajulikana kwa jina gani? Sunni wal jamaa. Sisi tumekuwa wazee wetu watuambia sisi ni sunni wal jamaa, lakini wakati huo tunakohoa na wakati huo tunakesha kwenye baulidi, tunaitwa nani? Sunni wal jamaa. Na kumbe sio haki yetu. Haki yetu ni kuitwa nani? Firqatun ahwa, kundi linaloendesha dini yao kwa matamanio ya nafsi zao. Naelewana vizuri? Sasa neno hili sunni wal jamaa wengi tulitamka, lakini hatujui ni nini maana yake. Hawa ahlu sunnati wal jamaa imekuja katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, anasema Abdullah ibn Amr qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mtume anasema alayhi salatu wassalam, wa inna bani Israila, na hakika wana wa Israili. Tumesema wana wa Israili kina nani? Mayahudi na Manasara. Tafarraqat ala 72 milla, walifarqiana katika makundi 72. Wataftariqu ummati ala 73 milla, na umma wangu na wao utakuja farqiana katika makundi 73. Kulluhum fi nnari, wote watakwenda motoni hao, illa millatan wahidatan, isipokuwa kundi moja peke yao. Qalu, wakasema masahaba kumuuliza mtume alayhi salatu wassalam, wa man hiya ya rasulullah, ni mila gani, ni kundi gani hilo ewe mtume wa Allah? Qala, mtume akawajibu sahaba zake akawaambia, ma ana alayhi wa ashabi, ma ana alayhi wa ashabi, ni lile kundi ambalo lenyewe litakuwa lafanya na kushikamana na yale nifanyayo na nilionayo mimi na masahaba zangu. Kundi hilo litakalokuwa limesalimika na moto ni kundi gani? Litakalokuwa lenyewe limeshikamana na yale alionayo mtume na nani? Na masahaba zake. Vile walivyoitakidi mtume na sahaba zake, na wewe ukaitakidi hivyo. Vile walivyoabudu mtume na masahaba zake, na wewe ukaabudu hivyo. Vile walivyosema mtume na masahaba zake, na wewe ukasema hivyo. Harakati zenu zikawa katika silsila ile ile, katika manhaji moja ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hapo mtakuwa mmesalimika. Kwa hiyo mna kazi ya kuchunguza kila hatua moja mtakayopiga. Hapa tulipofikia ndipo alipokuwa mtume na masahaba zake. Mkigundua sipo, msileti kwa nini wala kwa ubaya gani wala kwa nini, nyie ondokeni, rudini nyuma, anzeni upya. Naeleweka vizuri au tuko pamoja? Rawahu Tirmidhi, ameipokea hadithi ya Imam Tirmidhi katika sunani yake juzu ya tano katika sahifa ya 26, na al-imamu al-albani ameipa daraja ya hasani hadithi hii katika sahihu Tirmidhi. Kwa tumeona katika hadithi hii mtume kasema watakaokuwa wamesalimika ni wale watakaokuwa wao wameshikamana na yale aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake. Sawa, hiyo alama ya kwanza. Alama ya pili, mtume akasema katika hadithi ya Ribad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, mtume anasema wa innahu man ya'ish minkum, taba imekosea hapo, wa innahu na sio wali innahu, wa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan kathira, na hakika yule atakayeishi miongoni mwenu baada ya kuondoka kwangu mimi mtume wenu ataona tofauti nyingi, ikhtilafan kathira, ataziona tofauti nyingi. Fa alaykum bi sunnati, mtakapoziona tofauti ni wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu. Wa sunnati alkhulafai ar-rashidin al-mahdiyin, na mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu. Addu alaiha bin nawajith, hiyo wao haiko katika tabaka. Addu alaiha bin nawajith, ukamateni mwenendo huo kwa magego. Magego ni yale meno ya mwisho, meno yenye nguvu. Wa iyyakum wa muhdathatul umur, najiwekeni mbali kabisa, mujiepushe na uzushi wa mambo katika dini ya Allah. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa inna kulla bid'atin dalala, kila jambo linalozushwa katika dini ni upotovu, kila bid'a ni dalala. Wala hakuna bid'a nzuri kama wanavyodai baadhi ya watu, hakuna bid'a hasana katika Uislamu. Bid'a zote ni sayyi'a qabiha mumkina, zote mbaya chafu zinanuka. Midamu ni bid'a katika dini ya Allah. Mmoja Allah muongoze, hajui maskini na anazungumza pasina kujua, sema kila kitu wajawao wasema bid'a tu, kila kitu wasema bid'a. Manake bid'a ni kitu ambacho hakikuwepo wakati wa mtume. Sasa hata wewe mwenyewe ni bid'a, kwani wewe ulikuwepo wakati wa mtume? Chukua hata jahila. Na huyu ni shekhi anaongea katika halaiki ya watu. La yastahi min Allah haqqa al-haya, hamuonei haya Allah tabaraka wa taala. Wala ya'lam anna al-malaikata yaktubuna ma yaqul, wala hajui kama malaika wanaandika yale anayozungumza. Hapo siku ya kiyama watamuuliza, uliyatoa wapi haya maneno? Anasemaje? Nilisema tu kwa sababu nilisikia watu wanasema. Tumekatazwa kusema pasina elimu. Usiseme kama hujui, sema sijui tu. Sasa watu wataziona tofauti nyingi. Mkiziona tofauti nyingi, basi ni wajibu wenu kushikamana na yale aliyokuwa nayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, yeye na nani na makhalifa wake. Fa sunnatu hiya, sunna ni alhadyu alladhi kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam wa ashabihi. Sunna ni mwongozo aliokuwa nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yeye na masahaba zake, ilman elimu, wa i'tiqadan na kiitikadi, wa qawlan na kimatendo maneno, wa amalan na kimatendo, wa tafsiran na kiufafanuzi, yote kuchukua kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wal jamaa, na neno jamaa maana yake hiya jamaatu almuslimina, ni jamaa ya Waislamu, ni kundi la Waislamu. Na kundi hili la Waislamu, wa humu salafu hadhihi al-umma, nao ni wale waliotangulia katika umma huu, minas sahabati wat tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, kuanzia kwa masahaba na tabi'i na tabi'i tabi'ina wale wafuatia hao mpaka kiyama. Alladhina ijtama'u ala alkitabi was-sunna, watu ambao wamekusanyika pamoja kwenye kitabu cha Allah na kwenye sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, wasaru na wakenda, wakawa wakipita wakiyafanya, ala ma kana alayhi rasulillah, vile alivyokuwa akifanya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, zahiran wa batina, kwa siri na kwa dhahir. Hawa ndio, ama hii ndio maana ya jamaa. Hawa ndio jamaa. Jamaa ni watu gani? Jamaa ni salafu wa umma huu, kuanzia sahaba na tabi'i na tabi'i tabi'ina na watakao wafuatia hao mpaka kiyama. Hao ndio wanaitwa nani? Jamaa. وعن عبد الله بن عمرو بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يسمى عبد الله بن عمر قال qala khatabana Umar bil Jabiyah, Umar alitolea khutba katika eneo la Jabiyah. Faqala Umar, yakasema inni kuntu fikum kama qama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fina, nimesimama mbele yenu kama alivyosimama mtume mbele yetu sallallahu alayhi wasallam. Faqala mtume akatuambia, alisimama akasema alaykum bil jamaa, alaykum bil jamaa, ni wajibu wenu kushikamana na jamaa. Wa iyyakum wal furqa, na ole wenu jiwekeni mbali na utengano kutoka katika jamaa. Fa inna ash-shaytana ma'a al-wahida, shaytani yuko pamoja na mtu atakayekuwa peke yake. Wa huwa min al-ithnaini ab'ad, na shaytani kwa watu wawili yuko mbali zaidi kuliko kwa mtu mmoja. Man arada buhbahatin, man arada bahbahatul janna, yule ambaye anataka apate kiwanja cha peponi. Falyalzamul jamaa, basi alazim jamaa, yule anayetaka akapate maisha ya peponi basi alazim jamaa. Rawahu Tirmidhi. وصححه الألباني في صحيحه ورواه الإمام أحمد في مسنده. وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، يمسيما صحابا متكوف عبد الله بن مسعود، أنا سيما بن مسعود يقوام الجماعة جماعة ما وافق الحق، نللكون ديامبالو لمبتيا حقي jamaa, ni lile kundi ambalo limepatia haki, na haki ni ile aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake na wakarithi tabi'i na wakarithi tabi'i tabi'in. Hiyo ndio inaitwa jamaa haki. Asema Abdullah bin Mas'udi, aljamaa ma wafaqa alhaq wa in kunta wahdaka, jamaa ni kufuatia haki hata kama ukiwa peke yako. Kama hapa mjini ikawa watu wote wamekhalifu haki, halafu wewe ndio peke yako ukawa kwenye haki, basi wewe ndio unaitwa jamaa na wale wanaitwa furqa. Wale wanaitwa furqa na wewe unaitwa nini? Jamaa. Jamaa sio kwamba eti wakikusanyika walevi 500 na wewe usiyekuwa mlevi mmoja eti ile ndio itakuwa jamaa. Hapana, jamaa inayokusudiwa ni haki. Kwa hiyo wale waliopatia haki ndio jamaa. Tufahamiane vizuri. Naam. Na haya maneno Ibn Mas'ud yametoa al-Imam al-Lalakai katika sharh usul al-i'tiqad ahli sunnati wal jamaa. Fa ahli sunnati wal jamaa au sunni wal jamaa, hawa sunni wal jamaa maana yake humul mutamassikuna bis sunnati an-nabi. Sunni wal jamaa humul mutamassikuna bis sunnati an-nabi, ni wale walioshikamana na sunna za mtume, wameshikamana na mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wa min ashabihi alkiram, na wameshikamana na mwenendo waliokuwa nao masahaba zake watukufu. Wa tabi'una lahum, na wale waliowafuatia masahaba. Wa man tabi'ahum, na wale waliowafuatia tabi'i. Wahtada bihadihim, na wakaongoka katika muongozo waloongoka wale ambao ni masahaba na tabi'i na tabi'i tabi'in. Wasalaka sabilahum, na wakaipita njia waloipita wale masahaba na tabi'i na tabi'i tabi'in. Fi itiqadi, katika upande wa itikadi. Walqawli, na katika upande wa maneno. Walamali, na katika upande wa matendo. Walladhina istaqamu ala ittibai, na watu wa sunna, ahlu sunna, ni wale ambao wamekuwa na msimamo katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wajanaba al-ibtida'i, wakajiweka mbali na uzushi katika dini ya Allah. Hawa ndio wanaitwa ahlu sunna. Wa humul baquna, na hao ahlu sunna wapo. Dhahiruna, wanaonekana na da'wa yao iko wazi, wala haifanyiki kwa siri. Mansuruna ila yaumil qiyama, wameahidiwa kunusuriwa mpaka kiyama kusimama. Fattiba'uhum huda, kuwafuata hao ahlu sunna, sunni wal jamaa, ndio muongozo sahihi. Wa khilafuhum dalal, dhal, na kwenda kinyume na hao ni upotovu. Hawa tunawatafuta. Kwa mfano, umekwenda wewe mgeni katika mji, ukamkuta shekhe wa tablighi asema sisi ndio wale tuliobashiriwa na mtume, kundi lililosalimika katika hadithi. Sawa, tablighi wanasema wao ndio ahlu sunnati wal jamaa. Kwa maana hii ahlu sunnati wal jamaa, ni kweli wao mtume na masahaba zake walikuwa wanatoka siku tatu? Jawabu, hapana. Walikuwa toka siku 40? Hapana. Walikuwa toka miezi 4? Hapana. Walikuwa toka siku ngapi? Walikuwa toka vyovyote kadri ya hali ya watu. Nielewa vizuri. Je, walipokuwa wanatoka wakifika msikitini, walikuwa wanawafundisha watu sifa sita? Mnanielewa au mnaziangalia ndevu zangu? Naelewa. Mtume na masahaba zake walikuwa wakifika msikitini, katika msikiti miongoni mwa misikiti, kama vile alipotumwa Muadhi kwenda Yemen, akafika Yemen awaambia ya ahla Yemen, enyi watu wa Yemen, mafanikio yetu duniani kaburini na kesho akhera Allah tabaraka wa taala ameweka ndani ya dini kamili. Dini kamili. Kushikamana na sifa sita. Hizi sifa sita tukishikamana nazo ni sababu ya kupata mafanikio. Ukaanza sifa ya kwanza, elimu na yakini juu ya gani watukufu. Ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndio hivyo. Ndio walikuwa wafanya hivyo masahaba? Walikuwa wafanya hivyo? Hapana. Walikuwa wafanyaje? Walikuwa wanafanya dawa ya tauhidi shamil kamil. Kama shirki, kwanza ni kupomromosha shirki. Lakini watu wa tablighi wanaweza kukaa msikiti, ndani ya msikiti kuna kaburi miezi minne na hawasemi. Unaweza ukatoka na kundi ya tablighi na hirizi yako na ukarudi nayo. Au mliwahi kuona watu wa tablighi wanakataa bid'a? Watakataaje bid'a wakati wao ni watu wa bid'a? Haiwezekani. Sawa sawa. Sasa tunaposema kwamba watu walio katika njia ya sawa sawa ni watu wa tablighi, hatujapatia. Kwa maana ya sunni wal jamaa inakataana na wao. Hilo kundi la kwanza. Lakini kundi la pili ni kundi letu, wazee wetu, wasema sisi ni sunni wal jamaa. Sunni maana yake ni kufuata njia. Sunni wal jamaa ni watu walioshikamana na mwenendo wa mtume na masahaba zake na tabi'i na tabi'i tabi'ina. Sawa, mwenendo uliosimama kwenye kitabu cha Allah na sunna ya mtume. Ni lini, wakati gani, mahali gani masahaba wa mtume walikaa kwenye maulidi? Walisahau. Tabi'ina hao walikaa lini? Na wao walisahau. Na tabi'i tabi'ina na wao walikaa lini? Na wao walisahau. Mkakumbuka nyinyi? Eti hao wote wamesahau, nyinyi ndio mkakumbuka? Mkisema walikuwa hawampendi mtume, mtakuwa warongo. Wangekuwa hawampendi, wasingehama naye kutoka Maka kwenda Madina. Na wangekuwa hawampendi, wasingekuwa wao ndio wakuja kuipigania dini yake na sunna aliyoileta. Bila shaka walimpenda zaidi kuliko ni sisi. Sawa sawa. Mliwaona wamekusanyika hata siku moja wakapika mandazi na chai, wakizungumzia pua lake refu, masikio yake makubwa, nywele zake ndefu, miguu yake mipana, mpole mwenye huruma, shujaa wa kupigana? Mliwahi kusikia? Walikuwa hawajui kumsifu eti? Ha? Kwa hiyo ukiangalia haya mambo unaona kama hawa wanaosema wao ni sunni wal jamaa sio. Lakini yeye mwaosema sunni wal jamaa ndio mtume alikuwa anakohoa. Kafa mtu wa tarika, kabla ya kwenda kumzika na toka jeneza kwanza. Wasema ili jeneza lazima liagwe. Sasa kuliaga jeneza wao waliweka katikati, alafu walizunguka wanawake hao na kanga zao, mashallah. Nyumba ya pili mtonikoma. umekuja kwangu ya nyumbani kwangu yaache kama yalivyo, kanga hizo. Ndio hijabu zao hizo. Hawa wamezunguka wanakooa. Ha ha ha. Wanamwaga maiti barabarani mbele za watu. Wasema hiyo ndio dini. Ndio walikuwa wanawake wa kiswahaba wanafanya hivi barabarani. Na wewe mwanaume unayekubali mke wako akakohoe barabarani wewe. Utaulizwa na Allah utajibu. Si utajibu nini? Sasa hawa nao wasema wao ndio sunni wal jamaa. Wasomaji wa hitima hodari. Wao ni wasema tutakuja kesho tumbembeleze Allah amsamehe maiti wetu. Tusome Qur'ani alafu tumuombe dua. Dua ya nini tena wakati mmesoma Qur'ani? Wote. Kama mmesoma Qur'ani si ndio dua? Muombe ya nini nyingine? Kumbe nyinyi midomo yenu inasema mengine na mnatenda vingine. Nyinyi mwenyewe pia wajua kwamba Qur'ani sio dua. Ndio maana mkimweza kusoma omba dua. Ah, ombagi dua. Kwa hiyo dua ni nyingine na Qur'ani ni nyingine. Sawa? Au muziki ni mashairi? Mimi sijui Kiswahili, hebu saidie. Muziki ni mashairi? Sufuria ndio bakuli. Ha? Tofauti. Qur'ani sio dua na wao ndio Qur'ani sio dua. Ndio maana wanasoma kwanza, wakimaliza kusoma afu wanaomba dua. Sasa Imam Shafi anawaambia nyinyi bwana wenyewe mliofanya hampati na wewe mnampelekea pepo. Sasa nyie wasema Shafi, Shafi gani nyie bwana? Shafi mwenyewe hayajui hayo. Shafi kayakataa na anasema Shafi rahimahullah, nyinyi watu wa Shafi nyie. Shafi amesema katika Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir ameanukuu maneno ya Imam Shafi. Al-Imam Shafi ni katika maimamu ambao wategemewa katika dini kuna kufahamu wa kuifahamu Qur'an na Sunna. Anasema atakayemsomea maiti Qur'ani yeye mwenyewe hapati wala yule maiti hapati. Sio jambo hilo. Sasa nyie sunni wa jamaa wapi? Na huo sio mwenendo wa mtume. Au mwenendo wa mtume ilikuwa watu wakienda kuzika, yuasimama mmoja kaburini akaanza kumwambia yule maiti, ya fulani ibn fulani, al-ana yatika al-malakani al-karimani al-muakkalani al-muhasibani fala yufzi'aki wala yarwa'aki wala yahulaki. Alikuwa naye asema hivyo. Au mmojua kama siku moja alipokufa Abubakar Umar alimsomea hivyo. Hawa masahabu walipokuwa kizika walikuwa semaje? Haijulikani. Kufuata njia ya mtume, njia ya masahaba ni kufanya vile walivyokuwa wakifanya wao. Sikii mmenielewa vizuri? Kwa hiyo mapote yote haya utaweza kuyapima katika mizani hii. Sasa hao wanaosema kwamba wao ni sunni wal jamaa, hakika ya jambo ilivyo, wao sio ahlu sunnati wal jamaa, wao ni ahlu bid'a wal ahwa. Wao ni ahlu bid'a wal ahwa. Majina lingine waweza kuwaita ahlu bid'a wal furqa, ahlu ahwa wal furqa, waweza kuwaita hivyo kwa sababu wametoka katika haki. Na mtu atakapokuja akasema sisi tutafanya alivyofanya mtume, ugomvi tayari. Angalia tangu wazee wetu sasa hatujui haya mtoka wapi haya. Lakini ni kwa sababu watu walikuwa mbali na elimu. Tunaelewa maana ya ahlu sunnati wal jamaa. Miongoni mwa majina na lakabu za ahlu sunnati wal jamaa wanaitwa ashabul athar. Ashabul athar, ashabul athar, watu wenye kufuata athari ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, Imam al-Barbahari anasema fallahu Allahu fi nafsika, na kuhusia ufungamane na Allah pamoja, na kuhusia ufungamane pamoja na Allah katika nafsi yako. Wa alayka bil athari, ni wajibu wako kufuata njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ashabul athar, na kuwafuata wale wanaoifuata njia hiyo. Haya maneno ameeleza katika sharh sunna katika sahifa ya 55 Imam al-Barbahari, Imam wa sunna katika zama zake. Na sifa ya sita na jina la sita la ahlu sunnati wal jamaa wanafahamika kama al-firqatu an-najia. Al-firqatu an-najia, hiyo tau yake iliyoandikwa hapo imekosewa na taba, inatakiwa itao tau marbuta marbuta na sio tau al-maftuha. Al-firqatu an-najia, kundi lililosalimika. Limesalimika vipi? Qala al-imam al-lalakai, hiyo ni tu al-lalakai, ni sivyo ilivyoandikwa hapo na taba. Fi muqaddimati kitabihi usul al-i'tiqad ahli sunnati wal jamaa, anasema al-imam al-lalakai ya kwamba fi wasf ahli sunnati, katika kuwazungumzia ahli sunnati, fahiya ta'ifatul mansura, ahli sunna ni kundi ambalo limeahidiwa nusra na Allah. Walfurqatu an-najia, na ni kundi ambalo limesalimika litaokoka na moto siku ya kiyama. Walasbatul hadia, na ni pote lililoongoka. Waljamaatul adila, na ni watu ambao wako katika hali ya uadilifu. Almutamassikatu bisunna, watu walioshikamana na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Hizi zote ni awsaf za ahlu sunnati waljamaa. Na sifa ya mwisho na jina la mwisho la ahlu sunnati wal jamaa ni as-salafu as-salih. As-salafu as-salih. Qala al-imam ibn Bazi rahimahullahu ta'ala, amesema al-imam ibn Bazi rahimahullahu ta'ala, al-firqatu an-najia, firqatu an-najia, kundi ambalo limeahidiwa kuokoka na moto siku ya kiyama. Hiya ta'ifatul mansura, hilo kundi ndilo kundi liloahidiwa nusra na Allah hapa duniani pia. Wasifatuha, na sifa ya kundi hilo, ittiba'u salafi, ni kuwafuata wema waliotangulia. Wasairu ala manhaji sahaba, na kupita katika njia walioipita masahaba radhiyallahu anhum wa ardahum, Allah waridhie na wao waridhike. Watibauhum, na wale walio wafatia hao masahaba, bi ihsanin, kwa wema. Haya ameeleza katika fatawa Nuru ala Darbi. Hizi ndio sifa na majina ya ahlu sunnati wal jamaa. La kwanza taifatul mansura, la pili al-jamaa, la tatu ashabul hadithi, la nne ahlus sunnati wal jamaa, la tano ashabul athari, la sita al-firqatu an-najia, la saba as-salafu as-salih. Umeona wapi dalili ya ansaru sunna? Umeona wapi jamaatu ansaru sunna? Umeona hapo? Haya tuliwataja, tumetaja hadithi na ulama, wana wachuoni wamezifasiri zile hadithi za Mtume, na yakapatikana kwamba hawa watu, haya ndio majina yao. Kwa unapotuambia ule msikiti wa Answari, kuna ihtimali mbili. Kisema ule ni msikiti wa Answari, kuna ihtimali ngapi? Ima ni msikiti wa Answari, taasisi ya Answari, au unakusudia msikiti wa Answari wa watu wenye kuzinusuru sunna za Mtume. Tutakuuliza swali, unakusudia nini ukisema msikiti wa Answari? Hujui. Sasa basi usitutie Answari sisi. Tuite ahlu sunna wal jamaa, tuite salafu salih, tuite al jamaa, tuite ashabu al hadithi, tuite ahlu al athar, tuite firqatu an-najia, tuite taifatu al mansura, majina yaliyothibiti katika nasu. Tumefahamiana vizuri? Tayeb. Tumalizie kama Allah katupa taufiki, sijui kama tutaweza kumaliza, lakini tujaribu. Mimi leo nilikuwa nimekusudia tuende, baada ya kujua majina ya ahlu sunna ni majina yao ni kina nani, lakini tuje ulazima wa kufuata hizo sunna za Mtume. ulazima wa kumfuata mtume. Kuna watu wajua kumfuata mtume ni khiari yako. Kumfuata mtume ni lazima. Na kumtii mtume ni lazima. Na kuzitukuza sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujubu ittiba'i an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ta'atihi wa ta'dhimi sunnatihi. لقد حث الله عباده المؤمنين على طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين. الله amewahimiza waja wake waumini juu ya kumtii mtume wake muaminifu صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره, na watu wachukue athari yake, wachukue kumuigiliza yeye mtume sunna zake. وجعل هذه اتباع, na Allah akajalia kumfuata mtume shartan. Shartan ni sharti fi dhafari bi mahabbati Allah, katika watu kupata mahabba ya Allah. Ukitaka upate mahabba ya Allah ufanye nini? Mfuate mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au msifu. Ukitaka upendwe na Allah umfuate mtume ama umsifu mtume? Mfuate. قال الله تعالى, انا اسمع الله تبارك وتعالى, قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. وامبيا محمد ikiwa kweli nyinyi mnampenda Allah basi nifuateni mimi. Yuhibbukum Allah, ukinifuata mimi Allah atakupendeni. Wayaghfir lakum dhunubakum, na Allah atakusameheni madhambi yenu. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa msamaha na mwenye huruma. Tukitaka kupendwa na Allah tumfuate nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya katika surati Ali Imran aya 31. Waqala ta'ala, pia Allah anasema, qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, waambie Muhammad mtiini Allah na mumtii mtume. Fa in tawallu, ikiwa mtakengeuka mkaacha mkaenda kinyume, fa inna ma alayhi ma humila, ni wajibu wake mtume kutekeleza yale majukumu aliyopewa na Allah. Wa alaykum ma humiltum, na nyinyi juu yenu yale mliopewa majukumu na Allah tabaraka wa taala. Kila mmoja na mzigo wake. Wa in tuti'uhu tahtadu, mkimtii mtume mtaongoka. Allah atuambiaje? Mkimtii mtume au mkimsifu mtume? Mkimtii mtume mtaongoka. Mkimtii mtume mtaongoka, na mkimtii mtume mtafanikiwa. Wama ala rasuli illa albalaghul mubin, na wala hana wajibu huyu mtume ila ni kufikisha ujumbe aliopewa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo aya hii imetutaka sisi tumtii mtume, na tukimtii mtume tutaongoka. Ikiwa tutataka kuongoka Waislamu, basi tumtiini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahala alipotuamrisha tuamrike, na mahala alipotukataza tukatazike. Na hii ni aya katika surati Nur aya 54. Allah anasema tabaraka wa taala, qul ya ayuhan nasu, Muhammad waambie enyi watu, makafiri, waislamu, wanafiki, wote wanaambiwa, ya ayuhannas, wenye watu, inni rasulullah ilaikum jami'a, mimi ni mtume wa Allah kwenu ninyi nyote, wakristu, wapagani, waislamu, wanani, ninyi wote mtume wenu ni mimi. Inni rasulullah ilaikum jami'a, mimi ni mtume wa Allah kwenu ninyi nyote. Alladhi lahu mulku samawati wal ardi, Allah ambaye ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi. La ilaha illa hu, hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa ni yeye peke yake. Huwa alhayyu, huwa yuhyi wa yumit, yuhyi wa yumit, yeye ndiye anayetoa uhai na yeye ndiye mwenye kutoa mauti. Fa aminu billahi wa rasuli, muaminini Allah na muamini mtume wake. An-nabiy al-ummi, mtume ambaye ni nabii ummi. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, mtume ambaye anamuamini Allah na anayamini maneno ya Allah tabaraka wa taala. Tufahamana vizuri, anamuamini Allah na analiamini neno la Allah tabaraka wa taala. Wattabi'uhu, wattabi'uhu, na mumfuate huyo mtume. Musishie kumwamini peke yake, kutathibitika kuamini kwenu kwa kumfuata. Wattabi'uhu, na mumfuate mtume huyo, la'allakum tahtadun, mpate kuongoka. Aya katika surati Al-A'raf 158. Na pia Isa ni katika kalimatu kale, kalamu ya Allah, sio? Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min. Kwa mtume Muhammad alimwamini mtume Isa. Kwa hiyo akatuambia watu wote na wale wafuasi wa Isa pia wamwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini bishara ya Isa. Isa aliwabashiria wafuasi wake, yani Yesu. Akawaambia baada yangu atakuja mtume jina lake nani? Ahmad. Wattabi'uhu ay usluku tariqahu waqtafu atharahu. Itabi'uhu maana yake ni kwamba fuateni njia yake na mchukue mwenendo wake. La'allakum tahtadun ay ila siratin mustaqim. Kwa kufanya hivi mpate kuongoka katika njia iliyonyoka. Haya ni maneno aliyozungumza Ibn Kathir katika tafsiri yake juzu ya pili katika ukurasa wa 258. وقال تبارك وتعالى في مسمى الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين وحقيقة الله بوانيمش من وومين إذ بعث فيهم رسولا قال لكوا بلكي واو متومي من أنفسهم متومي أنبايا تقرن واو نمونا دام وزاو يتلو عليهم آياته متومي هو أنا وصمي آية الله ويزكيهم نانا وتكاسا كما لازم مزوري ويعلمهم الكتاب والحكمة نمتمي هو أنا وفنديش قرآن السنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نوا ولكوا قبل يكجي ونمتمي هو ولكوا كتك كتوف ووازي كجي وكوات نمتمي نينيما كبوا كتوك كو الله تبارك وتعالى آية كتك سورة آل عمران كتك آية ميامود نستنن. Kwa hiyo aya zote na zingine zinaendelea kuja za tulazimisha sisi kumfuata na kumtii mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na katika haya kuna maneno ya al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn Idrisa, kwenye kitabu chake Ar-Risala katika sahifa ya 390. Anasema al-Imam rahimahullahu ta'ala, fa dhakara Allahu al-kitaba, Allah ametaja Qur'an, kitabu katika aya hii, wa huwa al-Qur'an, na kitabu kinachokusudiwa hapa ni Qur'an. Wa yuzakihim wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma, al-kitab al-Qur'an, wa dhakara al-hikmata, na akataja neno hikma. Hikma ni nini? Imam Shafi'i anasema, fa sami'tu man arda min ahli al-ilm bil-Qur'an, nimewasikia kwa sikio langu wale ambao ni wanawachuoni, mimi ninawaridhia kwamba ni wanawachuoni wenye kuifahamu ilmu ya Qur'an, wasomi wa Qur'an, yakulu akisema, alhikmatu sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Hikma ni sunna nani? Ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha yushbihu ma qala wallahu a'lam, na kweli hili linafanana na ile waliyosema na Allah ni mjuzi. Lianna al-Qur'an, kwa sababu Qur'ana dhikrun, Qur'an ni dhikri. Wattabatuhu al-hikma, na baada ya Qur'ani likafuatia neno hikma. Wa dhakara Allahu minhu, wa dhakara Allahu minhu ala khalqihi, hiyo sio ghala, hiyo ni ala. Wa dhikrullahi, na kumtaja Allah minhu, kutaja kwa Allah ala khalqihi, kwa viumbe wake, bita'limihim alkitabe, ni kuwafundisha kwao mtume, kuwafundisha hao viumbe wa Allah kitabu, walhikma na hikma, walam yajiz, na wala hakufuka hapo, wallahu a'lam, an yuqala, kusema alhikmatu hahuna, haifai kusema ukavuka zaidi ya kusema hapo katika hilo neno kwamba alhikmatu hahuna, hikma katika aya hii, illa sunnata rasulillah, hakuna kinachokubalika isipokuwa ni wewe useme Qur'ani. Hikma ni sunna ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wadhalika annaha makrunatun bikitabillah, na hivyo ni kwamba hikma imekutanishwa na kitabu cha Allah. Wa anna Allah afaradha ta'ata rasuli, na Allah amefaradhisha taa ya mtume wake. Wa hatama ala nnasi ittibai amrihi, na akawalazimisha watu kufuata amri za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuzu an yuqala liqawli fardun illa likitabillah, haifai kusema kwenye kauli kitu chochote kwamba ni fardhi ila kiwe kimetoka kwenye kitabu cha Allah wa sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na kiwe kitu hicho kimetoka katika sunna ya nani? Ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya maneno Imam Shafi'i akiwa anafafanua ibara wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. وقال تعالى في الله نسمى فلا وربك نموافى ملواك يا محمد لا يؤمنون هواتكوا ومني وكويلي حتى يحكموك فيما شجر بينهم مفاك وكفني يا محمد كون دي وحكيمك كيالي مغنفي لأتوكي بين ياو ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت كيش الله سكوتك كنفس زاوك نوبوم وكفوات حكم أتكويتوا يا محمد صلى الله عليه وسلم ويسلموا تسليما نواجي سلميشي موجي وموجي kufuata na kukubali amri yako na hukumu yako ya Muhammad. Ndaraka. Ndaraka raka. Sasa. Suratu Nisa aya 65. Kwa hiyo pia katika hii aya tunatakiwa sisi tukubali hukumu ya mtume. Mtume kasema jambo hili litakuwa hivi, tukubali. Lakini pia muongozo tukizozana Waislamu tuende wapi? Turudi kwa mtume, au sio? Kafa, tunaenda wapi? Kwa sunna zake. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo kurudi kwetu sisi kwa mtume, tunarudi kwenye Qur'an na sunna. Tunarudi kwa ahlul ilmi. Waqala ta'ala fi Allah anasema inna ma kana qawlu almu'minina, kwa hakika limekuwa neno la waumini, idha du'u ila Allahi wa rasulihi, pindi wanapolinganiwa kwa Allah na mtume wake, liyahkuma bainahum, ili yahkumu baina yao, ay yaqulu sami'na wa ata'na, hawana cha kusema ila ni kusema tumetii na tumesikia, tumesikia na tunatii, hawaleti maneno mengine. Wa ulaika humul muflihun, na hao ndio waliofaulu. Na leo Waislamu wakigombana wanaenda wapi? Hawataki kusikia habari ya Allah na mtume wake. Habari hiyo haitakiwi kabisa, na katika vikao vinadharauliwa ni watu kupelekana kwa shekhe. Mtu akipelekwa kwa shekhe, twende kwa shekhe tukamueleze kadhia yetu. Shekhe akizungumza mbaya, eh shekhe mimi sikuamini mtu wa chochote tu wewe. Mashekhe njanja tu. Angalia dharau hii. Sema shekhe njanja. Eh? Mashekhe maslahi. Watu watuone midomo yao kuwatukana maduati. Hawajui kama wanamkasirisha Allah, na Allah azidi kuwakasirikia na azidi kupotea katika njia ya haki. Maneno machafu sana. Watu wajiweke mbali maneno kama haya. Surati An-Nur katika aya 51. Kisha Allah anasema katika aya nyingine, wa anzalna ilayka dhikra, tumekuteremshia wewe Muhammad ukumbusho, litubayyana lin-nasi, ili wabainishie watu, manuzila ilayhim, yale walioteremshiwa na Allah, wala'allahum yatafakkarun, na wapate kutafakari vizuri. Kwa hiyo Allah kamteremshia mtume Qur'ani, kisha kamteremshia mtume sunna, ili afafanue Qur'ani kwa sunna. Au mfafanuzi wa Qur'ani kuna mwingine zaidi ya mtume? Kwa hiyo sunna ndio tafsiri ya Qur'ani. Ukikataa sunna umekataa tafsiri ya Qur'ani. Utaifahamu Qur'ani kwa akili yako, au sio? Utaswali vipi? Utaswali kama jamaa rakaa mbili? Jamaa rakaa mbili wanaswali, wana design mbili za kuswali. Design ya kwanza haina itidali. Ukijua haina itidali unaelewa? Yaani mtu akisimama, akirukuu, akitoka rukuu hasimami, apitiliza moja kwa moja. Kama robot hivi. Hapo ya piga bisi au swali. Kama tuende kwenye maji ya bahari hivi. Sasa hiyo swala gani? Halafu wale wenye kuitadili, ukiwauliza mbona mmeinuka hapo, mmetoa wapi dalili? Sasa ndio ile kiamu ile ile tu. Hala. Wajificha kwenye vichochoro vya vichaka vilivyochomwa moto. Kumbe wanaonekana maskini. Kama wewe wakimbizwa na mgambo hapa wa manispaa, eh? Badala ya kuingia nyumbani kwako akimbilia kwenye jalala afu wajifiche. Utakosa kuonekana. wewe mrefu kuliko uchafu, au sio? Umeenda kukaa juu ya jalala eti unajificha. Ndio hawa jamaa wa rakaa mbili unajificha juu ya kichaka cha uchafu. Mbele wameweka nembo tumejificha kwenye Qur'an. Sisi tutaka Qur'an tu. Sasa kumbe hata Qur'an hawaitaki. Maana Qur'an imewaambia warudi kwa mtume. Wao hawataka kurudi kwa mtume. Wameenda jalalani sasa. Kwa hiyo wanaabudu kama wanapoabudu ibilisi. Na Allah amesema katika aya nyingine, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi, wachukue tahadhari ya hali ya juu sana wale wenye kuenda kinyume na amri za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wale wenye kukhalifu mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitna, isije ikawapata fitna, au yusibahum adhabun alim, au ikaje ikawapata adhabu ngumu sana kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Surati An-Nur aya 63. Hizi zote ni dalili zinaonyesha ulazima na uwajibu wa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kuheshimu sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imam Ahmad an Ibn Abbas an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, amepokea Imam Ahmad kutoka Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qala anasema Ibn Mas'ud, khatta lana khatta Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan bi yadi, mtume alichora mstari kwa mkono wake, thumma qala, kisha mtume akasema, hadha sabilullah mustaqima, hii ni njia ya Allah iliyonyooka, wa khatta an yaminihi wa an shimalihi, na mtume akachora mstari kuliani na kushotoni kwake, thumma qala, kisha mtume akasema, hadhihi subul, hizi nazo ni njia, laysa minha sabilun, hakuna kati ya njia hizi, illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi, isipokuwa katika kila njia kuna shaytan anawalingania watu katika njia hiyo. Thumma qaraa, kisha mtume akasoma aya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni, wala tattabi'u subula, wala msizifuate njia za pembeni, fatafarraqa bikum an sabilihi, njia hizo zitakutoeni katika njia yake Allah tabaraka wa taala. Dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, huwa ndio usia aliyokupeni Allah mpate kumcha, kufuata njia. Njia ya mtume mmoja imenyoka, lakini njia zingine ziko nyingi. Hii njia ya Qadiria, hii njia ya Shadhilia, hii njia ya IPC, hii njia ya Hizbu Tahariri, hii njia ya Tampro, hii njia ya Bakwata, hii njia ya Barukta, hii njia ya Bamita. Au hayuko hivyo? Hayuko hivyo? Nisaidieni, hayuko hivyo? Watanzania. Si watu wakiambiwa, mimi nafunga na mwezi wa Bakwata. Hayuko hivyo? Sasa mwezi ubakwata ukoje? Ule unakuwa mkubwa ndio mwezi wa bakwata, na ule mdogo mdogo mwezi wa Wahabi. Wewe kana miezi yako alikupangia yeye, utakwenda kumjua ukifa. Huyo alikupangia utamtafuta siku ya kiyama ni nani? Mwajua watu wataombea dua mbaya mashehe wao siku ya kiyama motoni. Watamwambia Allah, rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Allah, sisi tuliwatia hawa mashehe wetu, viongozi wetu, na hawa wazee wetu wa mtaani, hawa msikitini hapa. Tuliwatia hawa wakatupoteza katika njia sawa sawa. Rabbana atihim du'ifaini min al'adhab. Allah, hawa wazee wetu na mashehe wetu hawa wape adhabu mara mbili. Wal'anhum la'nan kabira. Na uwala'ani la'ana liyokuwa kubwa katika surati Al-Ahzab. Leo mtu anamuombea dua shekhe wake motoni, Allah mpe huyu shekhe mara mbili. Akimpa mara mbili utatoka? Uliambiwa akipewa mara mbili wewe unachomoka? Wewe uchomoki? Kama ulipangiwa miezi kumi kweli mpaka ifike, ulipangiwa miaka mitano kwa maulidi tu, miaka mitano motoni, wewe semaje? Si balaa ile itakuwa tatizo? Shekhe wako alikuwa kumwambia shekhe, usiachi shekhe, hii ndio sunna ya mtume hii. Kila hatua moja thawabu kumi. Yaani upige hatua moja kwenda ngambo ukakesha na ukohoa, eti kila hatua moja thawabu kumi. Sitakubalai hizo thawabu, imekuwa ni pumba. Thawabu za vipi ziko hivyo? Upewe tukakutembea kwenda kukohoa ukapewa thawabu tu. Hiyo itakuwa haina tofauti na ile ya walokole. mtu akapiga makelele asema atikiwa thawabu. Eti mpesa za muziki tena sali. Eh, vipi? Mtu acheza muziki ndio bora ya sala kwa sababu yuko na sala na thawabu anapata. Sasa bora mgeleza disco tu basi. Allahu musta'an. Kwa hivyo njia za kupotea ziko nyingi sana, lakini njia ya kuongoka ni hii moja. Njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piteni njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio njia ya salama peke yake. Aloyafanya fanyeni, aloyaacha acheni, alipoitakidi itakidini na nyie. Hakuna haja ya kutengeneza mambo yenu katika dini. Na hii ni aya katika surati Al-An'am aya 153. Kisha Allah anasema wa ma kana lilmu'minin wala haiwi tabia ya mu'mini wala mu'minatin wala mu'mini wa kike idha qada Allahu wa rasuluhu amran, pindi Allah na mtume wake wanapolihukumu jambo, hili nitakuwa na hukumu hii, ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, wao kuonekana na khiari katika mambo yao hayo, kwamba wana khiari ya kufuata ama kutokufuata. Wa man ya'si Allah wa rasula, atakaye muasi Allah na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, kapotea upotovu wa wazi kabisa. Ukimuasi Allah na mtume wake umpotea. Kwa muumini hana tabia kwamba Allah na mtume wakisema hivi yeye akata naye rai yake na mimi naona hivi. Hata hivi si vibaya. Muumini hana tabia hiyo. Wa kike wala wa kiume. Yeye anakupokea, anakubali, anafuata amri ya Allah na mtume wake. Aya katika sura Al-Ahzab aya 36. Na Allah anasema tabaraka wa taala, "Waman yuti'i Allah wa rasul wa rasula, atakayemtii Allah na mtume, fa ulai kama alladhina an'ama Allah 'alayhim." Basi atakuwa pamoja na wale walioneemeshwa na Allah, mina nabiyina wa siddiqin, katika manabii na watu wa kweli, wa shuhadai wa salihin, na mashahidi na watu wema, wa hasna ulai ka rafiqa, na akafanya uzuri kuwa pamoja na hao. Suratul Nisa aya 69. Kwa kumtii Allah na kumtii mtume wake kutampelekea mtu kuwa pamoja na mitume katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Na Allah akasema tena katika aya nyingine, wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, wala hatukutuma kabla yako wewe Muhammad isipokuwa wanaume mfano wake, mfano wako wewe, rijalan tumewatuma watu, nuhi ilaihim, ambao tuliwafunulia wahi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, wametumwa watu kabla yako. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye kujua mnapokuwa hamjui, waulizeni wajuzi pale mtakapokuwa hamjui. Manake wale wanaojua kwa mtume walitumwa kabla ya Muhammad wapo, muulizeni. Hivi kabla ya Muhammad palikuwa na Isa, palikuwa na Musa, palikuwa na Nuhu, palikuwa na Ibrahima, palikuwa na nani? Na mitume wengi walikuwa kabla yake. Lakini pia vile vile msipojua mambo ya dini, waulizeni wenye kujua. Fasalu ahla dhikri, waulizeni wale wenye kujua. In kuntum la ta'lamun, pili mnapokuwa hamjui. Suratul Nahl aya 43. Kisha Allah akasema katika aya hii, wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi, linapowajia watu katika jambo la kimaisha yao la duniani, likawa jambo hilo ima likawa lina hofu ndani yake, lina shari, au likawa lina amani na salama, adha'u bihi, watu wana tabia kutangaza habari, imetokea jambo wanaanza kutangaza. Walau radduhu ila rasuli, lau kabla hawajatangaza jambo lile wangelirejesha kwa mtume wakaulize kwanza, wa ila ulil amri minhum, na kawaenda kuuliza wale viongozi wao katika dini, la alimahu alladhina yastambitunahu minhum, basi watajua uzuri wa lile jambo kutangazwa kwake ama kukaniwa kwake kimya, wale ambao ni watambuzi wa mambo kielimu. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, na lau kama si fadla za Allah juu yake na rehema zake, latabatum ash-shaytana illa qalila, wengi mngemfuata shaytani isipokuwa wachache, lakini kwa rehema za Allah watu wamesalimika. Muongozo wa aya turudi kwa mtume tukaulize kabla ya kuanza kuzungumza, na muongozo wa aya turudi kwa wanawachuoni tukawaulize kabla ya kuzungumza. Sawa sawa, sio kuropoka tu katika dini, wewe wazungumza unavyojua wewe ama unavyofikiria wewe. Hapana, dini imewekewa vikwazo, imewekewa vikomo kwamba lazima mtu akae mahala fulani aulize awe na uhakika na kile anachokizungumza. Kwa mahala pa kurejea, twarejea kwa mtume tukaulize, ama twarejea kwa ahlul ilm tukawaulize. Huu ndio mwongozo wa Qur'an, aya katika surati An-Nisa aya 83. Na pia Allah katuambia wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladhina tabauhum bi ihsan, na wale waliokutangulia ni mwanzo katika dini, min al-muhajirin, katika muhajiri, watu wa Makka waliohama kutoka Makka kwenda Madina, wal ansar, na watu wa Madina, watu walionusuru mtume na Uislamu, walladhina tabauhum biihsani, na wale waliowafuatia hao kwa wema. Kataja Allah tabaraka wa taala haya makundi matatu, radiyallahu anhum, watu hawa Allah amewaridhia, waradhu anhu, na wao wataridhika watakapolipwa na Allah tabaraka wa taala. Wa aadda lahum jannatin, Allah amewaahidi watu hawa, amewaandalia makazi mazuri ya pepo, mabustani mazuri, tajri tahtaha al-anhar, ambao chini yake panapita mito mizuri ya maji, khalidina fiha, watakwenda kuishi humo milele, dhalika al-fawzul adhim, na huko ndo kufaulu kukubwa. Hawa sabiquna al-awwalun al-muhajiri wal-ansar hum ulama wa hadhihi al-umma, masahaba ndio ulama wa umma, lakini wale waliowafuatia hao na wale waliowafuatia hao na wale waliowafuatia hao, basi tunatakiwa sisi kuwa na nidhamu katika dini, kumfuata mtume na kuwafuata ahlul ilmi na kuuliza pale ambapo hatujui. Zote hizi ni aya zikionyesha ulazima wa sisi kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuheshimu sunna zake, na pia vile vile kushikamana na athari zake. Ba'atha Ali radhiyallahu anhu ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib alimpeleka ibn Abbas, manake alimtuma ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ni mkwe wa mtume aliyemwoa Fatima, ni baba yake na Hassan na Hussein, ni ndugu yake mtume, wamechangia naye babu, manake ni mtoto wa baba yake mdogo mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Abdullah ibn Abbas ni mtoto wa baba yake mdogo mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni mzee Abbas. Hawa ni ammi zake mtume, ibn ammi zake mtume. Sasa Ali ibn Abi Talib ibn Khalifa wanne katika makhalifa wa mtume, alimtuma Abdullah ibn Abbas katika kisa cha Khawarij, ila al-Khawarij, aende kwa Khawarij, li uhawiruhum, ili akafanye naye hiwar, akazungumze na wale makhawarij ambao wamejitoa katika ukhalifa wa Ali. Akaenda ibn Abbas kwa wale makhawarij, faqala lahum fi awwali ma qala, ibn Abbas akawaambia neno la kwanza kuwaambia, akawaambia hivi, ataitukum min indi sahabati nabi, nimekuja kutoka kwenu, kutoka kwa sahaba wa mtume. Ameanza kuzungumza nao, anawaambia nimekujilieni mimi ni mjumbe kutoka kwa sahaba wa mtume. Min al-muhajirin wal ansari, kuna kwa sahaba wa muhajir na sahaba wa kiansari. Mimi nimekuja kutoka katika jopo. Angalia anajifakhiri Ibn Abbas. Kwa nini Ibn Abbas sio sahaba? Kinawaambia wa Khawarij ambao wamejitoa katika toa. Anawaambia mimi nimekuja kutoka kwa Muhajir na Ansar, masahaba wa mtume. Kama mwajijua Qur'ani, basi wale wajijua zaidi yenu. Kama mwajijua sunna, wale wajijua zaidi yenu. Nimekuja kutoka kwa hao. Lakini pia mimi indi ibn ammi nabii, nimekuja kwa mtoto wa ammi yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa sahrihi, nimekuja kutoka kwa mkwe wa mtume, mkwe wake mtume. Wa alayhim nazala alquran, na hao lilotoka kwao ndio Qurani iliteremka kwao. Wakati nateremka wao walikuwepo, nyie hamjazaliwa, hamjulikani wala hamjazaliwa. fahum a'lam bita'wilihi, hivyo wao hawa masahaba wanajua zaidi tafsiri ya Qur'ani kuliko ninyi, minkum kuliko ninyi. Walaysa fikum ahad, kisha katika kundi lenu hakuna hata mmoja katika sahaba au nimo. Angalia fahari anaanza nayo. Kwa hiyo nazungumza vitu kutoka kwenye chimbuko la elimu ambalo kwenu humu hamna. Tukihitaji elimu sahihi tukaichukue wapi? Kwa masahaba. Wana fahari. Ibn Abbas pia yajifakhiri kwa masahaba. Kufuata manhaji ya masahaba ni kutoka kwenye kundi la masahaba, na hao ndio wao wameteremshiwa Qur'an, wanaijua zaidi Qur'an na Sunna. Na sisi lazima tukachukue elimu yetu huko. Haya maneno ni marefu. Kisa cha Khawarij na Ibn Abbas, alizungumza nao akaokoa baadhi ya watu akawarudisha katika manhaji ya sawa sawa. Amepokea maneno haya rawahu al-Hakim fi Mustadrak wal-Bayhaqi fi Sunan al-Kubra. Nimalizie kauli za maimamu, namna walipokuwa wakiziheshimu sunna za bwana mtume. Maana yake kwamba watu wengi katika jamii yetu wakwambia sisi ni hambali bwana. Tumsikilize Imam Hambali aliposema ndio hivyo hivyo. Na kuna wengine wasema sisi bwana ni Hanafi. Tumsikilize Abu Hanifa aliposema ndio hivyo hivyo. Na wengine wasema bwana sisi ni Maliki. Tumsikilize Imam Maliki aliposema ndio hivyo hivyo. Na wengine wasema sisi ni Shafi'i. Ndo sisi sasa. Sisi ni Shafi'i bwana. Ukituchana pale ndo kutoka bandiko kwa Shafi'i. Mmoja aliniambia sema kama Shafi'i atakwenda motoni taenda naye. Ambapo nafikiri moto wa Allah yule anapikia mkeo nyumbani. Sio mchezo. Unazungumza kama mzaha. Sasa hawa maimamu niliowataja hawa, ni upi msimamo wao kuhusu sunna? Kuhusu mwenendo wa mtume na sifa za mtume, tabia za mtume, itikadi ya mtume, muongozo wa mtume, wanasemaje hawa maimamu ambao sisi tunajinasibisha kwao kina Shafi'i? Kwanza Allah anasema kuhusiana na ulazima wa kumtukuza na kuziheshimu sunna za bwana mtume. Allah anasema litu'minu billahi wa rasuli. Watu wametakiwa kumwamini Allah na mtume wake. Watu waaziruhu na kumheshimu, kuziheshimu. Watu waqiruhu na kuzitukuza sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Watusabihuhu bukratan wa asila, na kumsabihi Allah asubuhi na jioni. Ta'zir na tawqir ni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na tasbih ni kwa Allah tabaraka wa taala. Watu lazima wamheshimu mtume, watu lazima wamtukuze mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliko nafsi zao, kuliko wazee wao, na kuliko watu wote. Na watu wamsabihi Allah asubuhi na jioni, aya katika suratul Fath aya 9. Na Allah anasema dhalika man yu'azzim sha'air Allah, hivyo ni kwamba wale wenye kutukuzwa na kuziheshimu alama za Allah tabaraka wa taala, fa innaha min taqwa alqulub, na miongoni mwa alama za Allah ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu watakiwa kumheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtukuza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuweka mbele muongozo wake kuliko muongozo wa mtu mwingine yote. Aya katika sura al-Hajj aya 36. Na Allah anasema wa idha ja'ahum amru min al-amn aw al-khawf adha'u bi ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. واذا جاءهم امر من الامن, linapowajia watu jambo likawa ni la amani au ilkhaufi ama likawa ni la hofu, adha'u bihi, wanaanza kulitangaza. ولو ردوه الى الرسول, لو angalirejesha kwa mtume watu hao jambo hilo, wa ila uli al-amri minhum, na wakalirejesha kwa viongozi wao, la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, basi wangeweza kujua ufumbuzi wa jambo hilo wale ambao ni wafuatiliaji wa mambo kielimu. Tumeisoma aya hiyo katika mlango wa nyuma. Na pia Allah akasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kwa hivyo wanawachuoni, kuna wanawachuoni ni msingi mkubwa wa umma kuchukua elimu kutoka kwao na kuifahamu dini kutoka kwao na kuuliza wanapokuwa hawajui, lakini wanawajibika bado kuwahitajia dalili zao, wapi wametegemea katika maneno yao na kujua nini wanasema wanawachuoni hao na haya wanayosema wameyatoa wapi, unawajibika bado kujua. Mmoja wao kala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad anasema as-sunna tufassiru al-kitab wa tu'arrifuhu al-kitab wa tubayyinuhu. Sunna za bwana mtume ndizo ambazo zinatafsiri kitabu cha Allah, zinakifafanua na kukibainisha kwa watu. Wa qala Umar ibn Khattab, na akasema Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, innahu sayati nasun, watakuja watu yujadilunakum bi shubuhati al-Qur'an, wanajadiliana na nyinyi kwa mambo yenye utata utata kwenye aya za Qur'an, fakhudhuhum bisunna, basi wahamishieni upande wa sunna, fa inna ashabu sunani ahlan bi kitabillah, kwa sababu watu wa sunna ndo wajuzi wa kitabu cha Allah tabaraka wa taala, kwa sababu sunna ndo inatafsiri Qur'an. Amepokea maneno haya al-Imam ad-Darimi. Kwa hivyo maneno ya wanawachuoni kuhusu sunna, tutakwenda haraka kidogo, lakini mlango huu pia tutakuwa tujaumaliza, tutakuja kumalizia insha Allah taala katika kipindi kingine, faida ya watu kufuata sunna, kwa sababu kufuata sunna kuna faida. Sawa jamani? Kufuata sunna kuna faida duniani na kuna faida wapi? Akhera. Lakini kwanza wanasemaje hawa maimamu wetu kuhusu kufuata sunna? Wa kwanza wao ni Imam Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit Az-Zuti Al-Kufi rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifa alizaliwa mwaka 80 Hijria. Imam Abu Hanifa amezaliwa mwaka 80 Hijria. 80 unaijua? Kutoka mwaka 80 aliozaliwa Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, na sasa hivi ni mwaka 1437. Miaka mingi eh? Amefariki Imam Abu Hanifa mwaka 150. Amefariki mwaka 150. Aliishi miaka mingapi? Miaka 70. Imam Abu Hanifa maana yake amezaliwa mwishoni mwa karne ya kwanza. Amezaliwa mwishoni mwa karne ya kwanza. Mwaka wa 80 anazaliwa Imam Abu Hanifa. Amefariki mwaka 150. Mimi na wewe babu yetu mzaa, babu yetu hajulikani. Au sivyo? Kama atazaliwa au hazaliwi. Anasema hivi, idha sahha al-hadith, itakapokuwa hadithi ya mtume ni sahihi, fahuwa madhhabi, hiyo ndo madhehebu yangu. Itakapokuwa hadithi ni sahihi, hiyo ndo madhehebu yangu. Kwa madhehebu ya Abu Hanifa ni ipi? Hadithi sahihi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu ibn Aid fi al-Hashiya. وقال في امام ابو حنيفه akasema la yahillu li ahadin an ya'khudha biqawlina, sio halali kwa yoyote kuchukua maneno yetu, ma lam ya'lam min ayna akhadnahu, pasina kujua sisi tumeyatoa wapi. Sio halali kwa mtu yoyote kuyachukua maneno yetu sisi wanawachuoni pasina kujua, ma lam ya'lam min ayna akhadnahu, pasina kujua sisi tumeyatoa wapi yale maneno. Wewe unawajibika kujua maneno ya Imam, au sio? Na unawajibika kujua yale maneno yako wapi. Waqala fi Imam Abu Hanifa akasema idha qultu qawlan, mimi ninapozungumza neno yukhalifu kitab Allah Ta'ala, likawa hilo neno limeenda kinyume na maneno ya Allah Tabarak wa Ta'ala wa khabaru Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na likawa hilo neno limekwenda kinyume na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, faturuku qawli, acheni kauli yangu. Mfanye nini mkiacha kauli yake? Mshike ya Allah na mtume wake. Muongozo wa Abu Hanifa atuelekeza wapi sisi? Tumfuate yeye au tumfuate mtume? Tufuate mtume. Na madhehebu yake ni madhehebu gani? Madhehebu ya Abu Hanifa hadithi sahihi ya mtume. Wewe madhehebu yako ni madhehebu gani? Wewe Hanafia mwenyewe mkongwe? Sisi Mahanafi bwana tufanye hivi. Huyo Hanafi mwenyewe madhehebu yake ipi? Madhehebu ya Hanafi ni maneno sahihi ya mtume. Mbona wewe yakataa? Kwa hiyo kumbe wewe sio madhehebu yako. Ukiwa madhehebu yako ni madhehebu ya Abu Hanifa, basi ungekubali hadithi sahihi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumemuelewa Abu Hanifa. Wa pili ni al-Imamu Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, anaitwa Anas ibn Malik ibn Amir ibn Amr ibn Harith al-Asbahi al-Majani, Imamu Darul Hijra. Imamu Malik amezaliwa mwaka 93. Imam Malik amezaliwa mwaka gani? Mwaka 93 Hijiria. Amefariki Imam Malik mwaka 179. Ameishi miaka mingapi? 179 utoe 93. Ameishi miaka mingapi? 86. Imam Malik ibn Anas, Imam wa Madina. Wakati yuko Madina hajibu mtu swali mpaka ajibu Malik. Huwezi kujibu wakati Malik yuko Madina. Imam Malik rahimahullah ta'ala anasema innama ana basharun, mimi ni mtu. Imam Malik anasema mimi ni nani? Mimi ni mtu. Ukhti wa usibu, ninakosea na kupatia, ninapatia na ninakosea. Fandhuru fi ra'yi, ziangalieni vizuri rai zangu. Ziangalieni vizuri rai zangu. Fa kullu ma wafaqa alkitabu wa sunna, rai yangu yoyote ambayo itakuwa imeafikiana na kitabu na sunna, fakhudhuhu, ichukueni mwifanyie kazi. Wa kullu ma lam yuwafiq alkitabu wa sunna fatrukuhu, na rai yangu ikiwa imetofautiana na kitabu na sunna iwacheni. Angalia maneno ya hawa na wachuoni wakubwa walivyoipambea kipaumbele sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo mtu akipewa dalili sema hata Imam Shafi, Imam Malik kasema. Imam Malik ni nani mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Angalieni maneno yangu, mkiona yameafikiana na Qur'an na Sunna yachukueni, yakiwa mekhalifu Qur'an na Sunna yawacheni. Maana yake mfuateni nini? Mfuateni mtume, fuateni Qur'an na Sunna kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa amesema Ibn Wahhab rahimahullah ta'ala. Ibn Wahhab anaelezea kisa cha habari iliyokuwa iliyotokea mbele yake kwa Imam Malik. Anasema sami'tu Malik ansuila an takhlil asabi'ir rijlayn. Nilimsikia Imam Malik anaulizwa swali kuhusu kusugua katikati ya vidole vya miguu mtu anapotawadha. Mtu akiwa anatawadha anaosha miguu na sugua katikati ya vidole, sio hivyo? Akaulizwa Imam Malik, akaulizwa fil wudu. Nini hukumu ya mtu akiwa anatawadha anasugua katikati ya vidole vya miguu? Faqala Imam Malik akasema laisa dhalika ala nnas, hilo halitakii watu kulifanya, hilo halitakii watu walifanye, maana sio sunna. Umeelewa? Akasema hivyo. Qala asema Ibn Wahhab rahimahullah ta'ala fataraktuhu, nikamwacha hivyo hivyo. Imam Malik aendelea na darasa yake kama kawaida. Sikuleta vurugu katikati ya darsa, sikubisha katikati ya darsa, sikunyanyua mkono katikati ya darsa, nilionyesha adabu ya darasani. Nikakaa kimya tu. Anasema hatta khaffa an-nas, mpaka watu wakapungua, darasa imeisha, watu wakaondoka, wakaondoka, wakaondoka. Nilipoona watu wampungua, wameondoka wengi darasani, nikasogea karibu ya Imam Malik nikamuuliza. Anasema fakultu lahu, nikamwambia Imam Malik indana fi dhalika sunna, indana fi dhalika. Imam Malik katika hilo uloulizwa ukajeba ukasema laisa dhalika ala nnasi, sisi kwetu tuko nayo sunna, hiyo ni sunna. Imam Malik hajamwambia huna adabu, hajamwambia mtoto mdogo atanambia nini. Haki haiko hivyo. Angalia adabu hii. Imam Malik akamwambia hivi wama hiya, ni sunna ipi bwana? tupe hoja. Na kutuambia sunna haitutoshi sisi. Umepata wapi kama sunna? Asema kultu nikasema sasa. Hadathana Layth ibn Sa'd. Hadathana Layth ibn Sa'd. Yamesimulia maneno haya Layth ibn Sa'd. Wa ibn Luhay'a. Na amesimulia maneno haya Ibn Luhay'a. Wa Amr ibn al-Harith. Na amesimulia haya maneno Amr ibn al-Harith. عن يزيد بن عمرو المعافري كتوك ويزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي نائه يكسمولي كتوك وأبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن الشداد القرشي نائه يكسمولي كتوك ومستورد بن الشداد القرشي مستورد رضي الله عنه أمسمهيفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلموون أمتم صلى الله عليه وآله وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجلي أنا تواذى أكسبوه وكدولي جاكة جمويشو كتكتي يبدولي ذيك بيميبو أنقلي يا ونومي ambia tueleze maneno yako umepata wapi sunna yako huyo ampa sanadi wakati anamsomea sanadi al-Imam Malik anawajua wale watu ukimwambia Ibn Luhay'a ushamjua Ibn Luhay'a ni nani mleka vizuri kwa hiyo akawa yusikiliza ile sanadi akasikiliza ile hadithi akasikiliza sanadi kwanza 1, 2, 3, 4 ha wote vidume nawajua kumbe Imam Malik alikuwa ni mjuzi wa sanadi, ni mjuzi wa rijali, anawajua wale rijali wa hadithi vizuri. Alipomsomea yale maneno ya mtume, faqala Imam Malik amwambia yule kijana Ibn Luhay'a, inna hadha alhadith hasan. Hii hadithi daraja yake ni hasan. Nani kaipa daraja ya hasan? Kaipaje daraja ya hasan? Kwa wale rijali ameipa daraja hadithi ya Hassan kwa nani? Kwa wale rijali. Kama katika wale rijali kungekuwa na mjanja mjanja pale mrongo mrongo, angemwambia hadha hadithun dha'ifun li'anna fihi fulan ibn fulan. Angemwambia. Lakini kawasikiliza wale rijali wote, akaona wote wale ni watu madhubuti. Akamwambia inna hadha alhadithu hasan. Hii hadithi ni hasan. Wama sami'tu bihi qattu, na nilikuwa sijawahi kuisikia. Angalie Imam Malik alikuwa hajawahi kuisikia. Imam Malik anamwambia Ibn Wahab, nilikuwa sijawahi kuisikia illa saa, ila hapo ulipoisoma ndo nimeisikia. Imam Malik hajawahi kusikia, alafu wewe leo ukiambiwa sasa tangu zamani sijawahi kusikia, sasa wewe ndo wa kwanza? Elimu yako yenyewe ya be bei kampanda te. Utasikia bagapi sasa wewe? Utayajua yapi? Naeleweka vizuri? Kwa Imam Malik alipoipata ile dalili kisha anasema Ibn Wahab ya kwamba thumma sami'tuhu ba'da dhalika yus'al fayamuru bitakhlil al-asabi'. Kisha nikasikia baada ya hapo nikawa namsikia Imam Malik akiulizwa kusugua vidole anawaambia watu ni sunna. Kusugua vidole vya miguu anaambia ni sunna hiyo. Lakini kabla ya pale alikuwa anaijua. Angalia alivyoheshimu maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hawa ndio maimamu wetu ambao tunawafuata, lakini kinyume na watu namna walivyo. Mwingine ni al-Imam Shafi' Muhammad ibn Idrisa ibn Abbas ibn Uthman ibn Shafi' ibn Sa'i ibn Ubay ibn Ubayd ibn Yazid ibn Hashim al-Qurashi. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي مزالوا مواقع 150. كنا موجة كتك ونطولة مفاريكي مواقع 150. يقول الناني أبو حنيفة. الإمام الشافعي مزالوا مواقع 150. مات الإمام وولد الإمام. الإمام كافة كزالوا إمام مينجين. تسيكويت وكيفة منامزيكي نزالوا مشزنبيرا. Allahu musta'an. Sasa Imam Malik, Imam Shafi pia amefariki mwaka 204. Amezaliwa mwaka 150, amefariki mwaka 200 na ngapi? na nne, 204 toa 150 na baki ngapi? Ha? 50 na ngapi? 54. Al-Imam Shafi'i ana habari nyingi sana, lakini anasema hivi Imam Shafi: idha wajadtum fi kitabi khilafa sunna, mtakapokuta ndani ya kitabu changu maneno ya kinyume na sunna ya mtume, faqulu bi sunnati rasulillah, nyinyi semeni sunna za mtume, acheni ya kwangu. Wadau ma qultu, ya wacheni ndio yasema mimi, midamu hayana mwelekeo wa kitabu na sunna. Wafiriwana katika upokezi mwingine akawaambia, fattabi'uha, ifuateni hiyo sunna, wala taltafitu ila kauli ahadin, wala msigeuke kuangalia kauli ya mtu mwingine. Kisha akasema Imamu Shafi'i, kullu kaulin, kullu ma kultu, kila nilisema mimi, fakana an rasulillah sallallahu, fakana an nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafa qawli, ikaja kuwa kutoka kwa mtume ni kinyume na nilivyosema mimi. Mimi nimesema vingine na mtume akasema vingine. Basi Imam Shafi anasema mimma yasihu, yakawa kwa mtume ni yale yaliyosihi, fa hadithun nabiy aula, basi hadithi ya mtume, fa hadithun nabiy aula, hadithi ya mtume ndio bora kuizungumza. Fala tuqalliduni, musiniigilize mimi, fala tuqalliduni, musiniigilize mimi. Imam Shafi anakuambieni musimuigilize Shafi, muigilize nani? Muigilizeni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya ni maneno mazuri kutoka kwa wanawachuoni wetu wakubwa, maimamu wa ahlu sunnati wal jamaa. Na wa mwisho wao ni al-imamu Ahmad ibn Hanbali Abu Abdillah, alizaliwa mwaka 163. Imamu Ahmad ibn Hanbali alizaliwa mwaka 163, Ahmad ibn Hanbali Shaybani, akafariki mwaka 241. Amefariki mwaka 241, ukatoa 163 unapata ngapi? 241 ukatoa 163 upata ngapi? 78. Kaishi miaka 78. Imamul a'imma wa sayyidul ulama wa nasirus sunna, Imam Ahmad ibn Hanbal. Anasema al-itiba'u an yattabi'a ar-rajulu ma jaa'a 'anil nabiy, kufuata ni mtu kuyafuata yale yaliyokuja kutoka kwa mtume. Ufuasi ni mtu kufuata yale yaliyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa an ashabihi, na yaliyokuja kutoka kwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Thumma huwa min ba'd at-tabi'in mukhayyar, kisha mtu atakhiarishwa, atachagulishwa kwa wale tabi anaweza kumfuata yoyote, lakini kufuata ufuasi ni mtu kumfuata mtume na masahaba bazake. Waqala, kisha akasema, man radda haditha rasulillah, yeyote ambaye atarejesha hadithi ya bwana mtume, kaletewa hadithi akairudisha asikubali, fahuwa ala shafa halaka, yuko kwenye ukingo wa kuangamia mtu huyo, wakati wote waweza kuangukia motoni. Haya ni maneno ya maimamu wetu. Ibadallah, tilka aqwalu al-a'imma, enyi waja Allah, haya ndio maneno ya maimamu wetu radhiyallahu ta'ala anhum, Allah waridhie, fi tamassuk fi amri bitamassuk bil hadithi wan nahy an at-taqlid an at-taqlidihim, wakiwa wanaamrisha watu kushikamana na hadithi za mtume na kuzifuata hadithi za mtume na sunna zake, na kuwakataza watu kuwaigiliza wao, duna basira, pasina elimu. Wahia min al-wuduhi wal-bayani walhamdulillah, na maneno yao kwa kweli yamekaa katika uwazi na ubainifu wa hali ya juu, na sifa njema na shukrani zake Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, maimamu wote hawa walikuwa wanaheshimu sana maneno na muongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wametuhusia sisi wafuasi wao turejee na maneno yao, tuyaangalie katika maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na leo tutakomea hapa insha Allah taala. Allah akitupa taufiki, katika wiki ijayo tutakuja kuzungumza faida ya mtu kufuata nini, sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, anapata faida gani? Kwanza hapa duniani anapata faida gani, na akhera pia anapata faida gani? Kwa sababu mtu anaweza kuafikiria kwamba ah, mimi nikiwa namfuata mtume katika uvaaji wa kilemba, namfuata mtume katika uvaaji wa kanzu, namfuata mtume katika mambo mengine mbalimbali ya sunna, labda ni mambo tu ya mapambo ya kujifurahisha furahisha. Hapana, kuna faida kubwa sana zinazopatikana kwa mtu kufuata sunna ya nani? Ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapa duniani paka akhera. Inshallah taala wiki ijayo tutakuja kuzungumzia faida inayopatikana katika kufuata sunna, na pia tunaweza kutaja madhara madogo kwa uchache, tutaja kidogo katika madhara ya watu kukhalifu sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sasa mimi kuna shehe mmoja nilimsikia alisema kwamba unajua ninyi hamjui kutafsiri hadithi, sababu mnakimbilia kule mbele kwamba kullu bid'atin dalalah, lakini huku mwanzoni ameanza fa inna astaqal hadith kitabullah. Sasa hapa ameanza kwamba hii inna hapa inatia taukidi kwamba hapa kwamba kwa hakika maneno mazuri ni maneno ya Allah. Kwa maana kuna maneno mengine ambayo ni mazuri ambayo mtu anaweza fanya akaleta katika dini. Sasa vipi nani hii kauli hapa hiyo? Ahlu ilmi wanasema siku zote mzushi huwa hana dalili. Yaani mzushi akitoa dalili na kwa bakura yake kumchapia. Alhamdulillah. Yeye anasema kwamba sisi tukimbilia kuona mwisho wa maneno, mwisho wa hadithi, fa inna kulla bid'atin dalalah, tunasahau ku mwanzo wakati Allah anasema, mtume anasema inna ahsana alhadithi kitabullah, bora ya mazungumzo ni kitabu cha Allah. Maana yake kuna mazungumzo mengine ambayo ni bora, lakini hayamo ndani ya kitabu cha Allah. Haya mazungumzo yaliyo bora zaidi, kwa sababu ahsan ni bora zaidi ni mazungumzo ya Allah. Kwa hiyo kuna mengine bora ambayo sio mazungumzo ya Allah, ndio maana yake ni sisi. Sasa dalili hapo iko wapi? Yapo ndio, kwani mazungumzo yako wewe na mke wako ni mazungumzo ya Allah? Mazungumzo kumbebeleza mke wako mazungumzo ya Allah? Sio. Mazungumzo na mtoto wako ni mazungumzo ya Allah? Sasa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahi baina an-nas. Maneno mazuri hayo. Kwani Muislamu akizungumza na ndugu yake Muislamu maneno mazuri sio maneno mazuri hayo? Kwani anafikia Qur'ani? Qur'ani ni zaidi. Sasa ndio atakaosema kwamba nabii dana yenyewe imo. Anachomekea wapi? Kuna tundu hapo. Au kaona wafu wa kung'aa kafiri wote matatizo. Hamzushi hawezi kuwa na dalili, shekhe wangu. Hata siku moja. Wewe unaona una dalili kwa vipi? Kwa wewe uliyemsikiliza, eh, iko wapi? Ndio. Kama vile Maulidi kwa Mtanzania. Sasa Maulidi maneno mazuri? Angalia jahili huyu. Maulidi ni uongo. Uongo ni maneno mazuri. Eh? Maulidi ni uongo. Sasa uongo ni maneno mazuri? Maulidi nasema hivi, hadara ummuhu lailata maulidihi Asiyata wa Maryam fi niswatin min alhadirati alqudsiyya walihudhuria usiku wa kuzaliwa kwake mtume bibi Asiya na Maryam wakiwa kwenye kundi la malaika la wanawake wa peponi. Niona ni kweli? Na kuuliza wewe, ni kweli? Alimjua kama huyu ni Asiya na huyu Maryam alikuwa ni nani? Ndiyo, aliyemjua alikuwa nani? Kwa Allah mdogo ashindi kuwaleta, anaweza kuleta wote malaika wa motoni, mahulaini wa peponi wote wakaja kumfunguza mama Amina. Aliwajuaje kama ndio wenyewe? Wakati mama Amina alikuwa Muislamu, eh? Wewe umesoma sira ya mtume, mama yake mtume alislimu wakawa ngapi? Hajasilimu. alikuwa anafuata mila gani ya Kikureshi? Makureshi walikuwa wanafuata mila gani? Masanamu. Alikuwa Muislamu, alikuwa kafiri? Alikuwa kafiri. Mtume alitembelea kaburi ya mama yake, alimuomba Allah ruhusa kutembelea kaburi ya mama yake, Allah akamruhusu. Alipofika pale, mtume akamuomba Allah, naomba nimuombe msamaha mama yangu. Mtume hapana. Mtume akalia. Masahaba akamshangaa, mtume vipi alia? Anasema nimeomba Allah ruhusa kuja kuzuru kaburi, kanikubalia. Nimeomba ruhusa nimuombe msamaha mama yangu, kanikatalia. Na vipi? Kwa nini amkatalia wakati mama yake alikuwa Muislamu? Kajiwa na Asia na Mariamu. Unamjua Asia wewe? Asia ni mwanamke Qur'ani imemzungumza, mke wa Firauni, ambaye kabla hajafa Allah kamuonyesha peponi pale utaingia, na hiyo ndio nyumba yako nilokujengea. Mwanamke aliacha umalkia akakubali kuadhibiwa hadharani kwa sababu ya Uislamu. Mfano kwa wanawake wengine. Na Maryam binti aliyekuwa bikra mpaka kaitunza bikra yake, na binti aliyekuwa namcha Allah tabaraka wa taala, hakuwahi kuguswa na mwanaume. Hata alipokuja malaku Jibrili anakuja kumpa mari, kumpa ampate Isa katika ile miharabu yake. Na unajua ukitumwa kwenda kwa mtu mzuri, mtu wa mwenye kumcha Allah, unatakiwa uende msafi, au sio? Uende mzuri mpendeza, kama vile wewe unapoelekea kwa mwalimu mkuu kule, unaenda kuomba usajili wa shule. Eh? Kwa hiyo Jibril alikuja kwa Asia, Qur'an atuambia fatamathala laha basharan sawiya. Alikuja akiwa ni mtu madhubuti, safi kabisa, hodari, kijana kapendeza. Kiasi kama madada zetu hawa sasa hivi wanakugombania tu. Sio unajiona mwenyewe au sio? Ukipendeza tu nakuwa fujo mtaani. Huyu wa kwangu, wa kwangu, wa kwangu. Kuja wasemesha wakugombania tu, wanagongana gongana tu. Sasa huyu kamfuata mwenyewe direct. Alipomuona tukaingia mle ndani akamwambia inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Najulinda kwa Allah na wewe kama unamuogopa Allah usimguse. Tafadhali rudi ulipotoka. Angalia mwanamke huyu mashallah. Huyu ndio Maryam. Ndio huyo aliyokuja kumfunguza Bi Amina. Ndio aliyokuwa mkunga wa Bi Amina na mahulani wengine wa peponi. Aliyewaona kama walikuwa mahulani alikuwa nani? Mzee Abu Talib. Ndio nikwambia hiyo maulidi uongo. Sasa labda huyo wapi hajui maulidi kama ni uongo? Hajui labda. Umeelewa? Sasa maneno ya uongo yatakuwa mazuri? Hayawezi kuwa mazuri. Kweli. Kama naweza kusema pia kuna mengine kama kaswida. Yenyewe nzuri kaswida. Labda mke wako, mke amwimbie mume wake ndio itakuwa nzuri. Kwa sababu mke akimwimbia mume wake ni sehemu ya mapenzi, au sio? Eh. Au inakataza mwanamke kumwimbia mume wake nyimbo nzuri nzuri. Amwimbie, si ana mume wake yuko chumbani, lakini simwimbie uani tu. Amwimbie chumbani huko na mume wake. Si maneno mazuri hayo, au maneno mabaya? Ninakwambia siku zote mzushi huwa hana hoja. Akizungumza anajikanyaga mwenyewe tu. Sema na wewe unakuwa hujui kama kasimamia wapi. Lakini siku utajaliwa kujua mguu wa kulia na wa kushoto, basi utamkanyaga pia vile vile. Na utaweza kumsaidia huyo shekhi. Nadhani tuishieni hapo kwa leo. Au niwachanganyeni pia. Maulidi ni uongo. Kile kitabu cha Barzanji kimejaa uongo. Yaani kina ukweli 10%. Alafu kina uongo 90%. Ndio inafika 100%. Na ukikipata kichome moto. Ukikiacha utapata dhambi nyumbani kwako. Anakuja mke wako na watoto wako watajua baba yetu kumbe alikuwa ndo mfuasi wa jambo hili. Alafu wataanza kukisoma na kukifundisha kwa watu. Ama wataenda kumpa mtu sadaka. Haifai ukana kitabu cha Maulidi nyumbani kwako. Kichome moto. Na wale upate dhambi kuchoma moto au kizike. Chimba shimo kifukie watu wasikione. Na vingine vya uzushi fanya hivyo hivyo. Naam. Una elimu ya kukua sijilali? Hata mimi ninacho maktaba, nimekiweka chini kabisa kule. Na nimeandika usikitumie. Tumekiweka ajili ya kutafsiria Maulidi tu peke yake. Hatujakiweka ukakisome wewe, usikisome kile kitabu kiko mbele ya maktaba. Tumekiweka kwa maana kwamba akija mtu anauza maswali ya Maulidi, tunachukua Maulidi mwe ndani tunamsomea. Uongo huu hapa. Uongo wa pili, uongo wa tatu, uongo wa na ushirikina umo. So uongo peke yake, mpaka na ushirikina pia kwenye Maulidi umo. Ha? Ha? Kwa hiyo kitabu kile hakifai kabisa kuwa nacho Muislamu nyumbani kwake. Tuishieni hapa inshallah, tukija kuendelea katika kipindi kijacho. Wajazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.